ہر جگہ جب آدمی جہاں تک داخلہ لیتا ہے تو داخلہ لینے کے بعد وہاں پر کورس ورک ہوتا ہے, اس کورس ورک کو جلدی مکمل کرتا ہے, پڑھتا ہے, آدمی اس کو سیکھتا ہے, یاد کرتا ہے, اس میں امتحان دیتا ہے, اور امتحان دینے کے بعد جب کورس ورک آدمی نے مکمل سیکھا تو پھر اس بات کی علامت ہوئی کہ اس نے یہاں داخلہ لیا تھا اور یہاں اس نے کام کیا. تو ایسے سلسلے میں داخلوں میں بھی داخلہ ہے, ہمارے گاؤں کے ایک تھے یہ کمہار بٹی کے برتن بنانے والے, ہمارے محلے کے تھے, اس کی آبی ہمارے محلے میں تھی, تو وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے تو کتنی جماعت میں ہو گیا, کتنی جماعت میں, تو اس کا خیال تھا کہ 16 جماعتوں کے بعد یہ واپس آئے گا, تعلیم 16 جماعتوں تک ہوتی ہے, تو میں واپس نہیں گیا, بڑا خفا تھا, اس نے کہا کہ دیکھو یہ واپس نہیں آیا ہے, پھر اس نے لوگوں سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ تعلیم جو 20 جماعتوں تک ہوتی ہے, اس کو پی ایچ ڈی کہتے ہیں, تو یہ وہ کرے گا پھر آئے گا, پھر 20 سال بعد اس نے مجھ سے کہا کہ آوشل کالا برشل تو قرآن اگلے شلم خوش خاجی شلم جمع کلاس گھستا ہو شو تو رہا نکلے حاجی. تو میں نے کہا کہ میں کہا میں بابا ہو سما تعلیم چاہنا ہو سو بس حد نہ ہوتے لے جاؤ, اس کو بڑا افسوس ہوا کہ دیکھو یہ واپس نہیں آتا. تو کیا بات, یہ لطیفہ کس زبان میں رکھی ہے جی؟ نا کورس ورک ہوتا ہے, تو کورس ورک ہوتا ہے, تو وہ ہمارے سلیمان بابا کے بقول وہ یہ تعلیم تو 20 جماعت ہے نا, شلم پڑے جائے گا نا. ایک دن میں اس کے پاس لے گیا ذبح کرنے کے لیے, مرغا ذبح کرنے کے لیے لے گیا, وہ گھر پر سے مجھے دیا کہ اس کو ذبح کراؤ, تو اس کے پاس میں گیا, اس سے کہا وارو کا ماں کو پٹ گیا میں اتنا لے, اس نے پگڑی باندھ کر ساری جا کے پھر اس نے چوری لے کر پہلے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پھر آمنت باللہ ملائکتہ وکتبہ یہ پڑھا, اس نے کہا کہ ایمان تازہ کھول پکار دیا جی سخا پر ایمان کر بڑھ شیر بیا بسی, پھر اس نے برغا ذبح کر کے مجھے دیا. اس مولوی صاحب لاسٹ دن راغلے ہوئے, اس میں جنوبی افریقہ میں تھا تو وہاں تک تو وہاں تو ذبیح کا مسئلہ ہی ختم کر دیا انہوں نے, مولوی صاحبان مفتیوں نے مولویوں نے, تو اب جگہ جگہ میرے ساتھ لڑائیاں ہوتی تھیں, یونیورسٹی میں نے بیان کیا تھا کہ عرب کھڑا ہو گیا, انہوں نے کہا کہ شیخ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامہم حل لہم, جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے ان کا کھانا آپ کے لیے جائز ہے, آپ کا کھانا ان کے لیے جائز ہے, تو آپ جو ہے تو یہودیوں کے ذبیحے کو جو ہے تو وہ جائز کہتے ہیں, عیسائیوں کے ذبیحے کو آپ کیوں نہ جائز کہتے ہیں, تو وہ جو عرب تھے نا وہ کہتے ہیں واضح آیت ہے ان کا کھانا بری جائز ہے, عیسائیوں کا ذبیحہ بھی جائز ہے, کیا اللہ خدا پاک آپ یہودیوں کا ذبیحہ جائز ہے, کیونکہ یہودی اللہ کے نام پر ذبح ابھی بھی کرتے ہیں اور شرعی طریقے سے ذبح کرتے ہیں, دم مصروف بہنے والا خون نکلنے تک انتظار کرتے ہیں, جب وہ نکلنا بند ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس کے ٹکڑے کرتے ہیں, تو یہودیوں میں ذبیحہ کا جو طریقہ آسمانی ہے وہ ابھی تک رائج ہے, اور عیسائیوں کا ذبیحہ جائز ہے لیکن ان میں طریقہ ذبیحہ ختم ہو گیا, یعنی اس کے مطابق ذبیحہ کرتے نہیں ہیں, اس لیے ناجائز ہے. تو ایک جگہ بہت اور بات کی تو آخر میں مجھے آیا غصہ, میں نے کہا اف یو وانٹ ٹو پلنج ان دی فائر آف جہنم گو ہیڈ واٹ آئی شوڈ ڈو, اگر تم دوزخ کی آگ میں چھلانگ لگانا چاہتے ہو تو آگے بڑھو, میں تمہارے ساتھ اب کیا کروں. کتنے ذبیحہ کو اور یہ ہمارے مفتی صاحبان بھی بس پسے کو بیان کرتے تھے, ایسا کچھ گول مول کر لیتے تھے جو وہاں پر مدرسوں میں مفتی ہوتے تھے, ایسے گول کر لے کے وہ میں سوچا, میں نے کہا کہ عزت کے ساتھ اور اگر میں بات کرتا ہوں تو تمام گڑبڑی. ماتا کو سلیمان بابا یاد دے دخبل کے لیے, ماتا خبل کے لیے سلیمان بابا زبیہ یاد دے, منگو ہوئے پر نخت ہو جی. اب تو اس کو چمٹے ہوئے, اس زبیہ کو چمٹے ہوئے, اور یہ جو ہے تو یہ زبیہ کہہ رہا ہے جی. تو باجی تو آپ نے ہمارا منگ دا داخلہ چلے منگ صرف درج ماتا جی اللہ کو شلم شلم پڑے ہو گئے نا سلیمان بابا پتہ کیے بندے کو تعلیم شلم پڑے ہو تو منگ تعلیم صرف درے کلاس ہے اور شلم پڑے ہو شلکارا لگی اس منگ کو صرف صرف اتل اسمیش سے لگی. اٹھارہ مہینے کا کام ہے سلسلے کا کام, کل اٹھارہ مہینے کا کام ہے. آپ نے درجہ اول کی کتنی کتابیں پڑھی ہیں مولوی صاحب؟ اچھا جی سوچ کہ مولوی صاحب تو یاد ہی نہ رہے کہ ماں کو کتاب نہ ہوئے. بس سب بڑا وقت اس لو بیت کے تین مہینے میں آپ نے درجہ اول کی کتابیں میں نہیں پڑھی ہیں تو اب میں کیا کروں؟ درجہ اول کتابوں نے بھیجی تھی ابل قادرہ, دوم بھیلی تھی, سوم بھیلی تھی, شاباش. میں تو رسول ہے ہاں ماشاء اللہ جی, یہ علوم بھیل ہے ماشاء اللہ. اکابر کے سلوک احسان, فیض شیخ اور اصلاح نفس تین کتابیں پڑھی ہیں آپ نے, امر امراض پڑھی ہے ماشاء اللہ. اب آپ کو درجہ اول میں صرف رہ گئی ہے قصد و سبیل رہ گئی ہے, اور کون کون سی ہیں جی؟ تعلیم الاسلام, تسہیل المواعظ ہاں جی ماشاء اللہ جی, اصلاحی نصاب جی, کیا کہتے ہیں تعلیم الاسلام بھی پڑھیا ماشاء اللہ جی. تو اب کورس ورک کو کمپلیٹ کرنا چاہیے اٹھارہ مہینے میں آئیں. کتابیں پڑھنے کا ہے فضل کے ساتھ جو ہے تو ذکر اذکار اور پرہیزے ہیں, پرہیزے ہیں اور اس میں تو کورس ورک کو آج مکمل کر لیتا ہے تو سلسلے کے نتائج میں نے لکھا ہے تکمیل تکمیر خلافت نسبت, تین باتیں لکھی ہے جی. تکمیل یہ کہ آدمی نے نصاب مکمل کر لیا, اس کے بارے میں ہمیں یہ تسلی ہو گئی کہ اصلاح کے سلسلے کی ترتیب کو سمجھ گیا ہے, اس کے بعد اگر کسی سے بیعت ہو یا نہ ہو اس کو اب مزید بیعت ہونے کی ضرورت نہیں رہی ہے, اس کو مجاہدے کی ضرورت رہی ہے جی. جیسا پشاور یونیورسٹی کے اندر کوئی آدمی پھر پھرا کر آدمی کو ڈرائیونگ سکھا دے, ہاں جی ڈرائیونگ سکھا دے, سکھانے کے بعد پھر آدمی کہ میں کراچی جا رہا ہوں, کہ بس کراچی کا راستہ آپ معلوم کریں اور جائیں, کراچی پہنچنا باپ کے ذمہ ہے اور جو سکھانا تھا وہ سکھانا میں نے کر لیا, جو طریقہ تھا ڈرائیونگ کا میں نے سکھا دیا, اب کراچی پہنچنا آپ کا کام ہے. اس میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا, نہ میرے جانے کی ضرورت ہے, نہ میرا فریضہ ہے, نہ میری ڈیوٹی ہے جی, وہ میں نہیں جا سکتا, وہ آپ نے خود جانا ہے. طریقہ سکھانا میں آپ کو تکمیل یہ چیز ہے, تکمیل یہ چیز ہے کہ آدمی اصلاح نفس کے اور تعلق محلہ کے طریقے اور اس میں آنے والے رکاوٹوں کو سیکھ کیا جی. تو طریقہ کار اس کو معلوم ہو گیا, اب اس پر محنت کوشش کر کے آگے بڑھ کے سفر کر کے پہنچنا اس کے ذمہ ہو گیا جی. یہ بات ہو گئی. پھر یہ آگے فہم و فراست آدمی کی ہو اور جس بات کو سیکھا اس کو آگے بیان کرنے کے استعداد ہو آدمی کی, اور ایسا آدمی ہے جو دوستوں کے خاطر قربانی کر سکتا ہو, مالی جانی لحاظ سے قربانی کر کے اپنے اوقات کو لگا کر لوگوں کی خدمت کر سکتا ہو. ہمارے ایک ساتھی تھے نا, بڑے عرصہ سلسلے میں رہے, کچھ نہ کچھ خدمت بھی کرتے تھے, تو ساتھیوں نے کہا کہ اس کو خلافت دو, خلافت دو. میں نے کیسے کوئی ملنے کے لیے آتا ہے تو گھر میں اس کو نکلنے کے لیے ملنے لگتا ہی نکلتا, باقی کس لیے آیا ہے, کس مشکل کے لیے آیا ہے, کس خدمت کے لیے آیا ہے, وہ تو بات کی بات ہے. تو اس کو میں خلافت دے دوں, جو اتنا اس کے بندر سے وہ جذبہ نہ ہو کہ خدمت خلق کا اتنا جذبہ نہ ہو. ہاں جی, ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا غفور ماجد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, پاکستان میں نقشبندیہ سلسلہ جتنا پھیلا ہوا ہے ان کے خلفاء ہیں, اور مدینہ منورہ میں قیام رہا, وہیں پر وفات ہوئی اور وہیں پر ان کی خانقاہ تھی. تو مدینہ منورہ میں سارا سال لوگ حج عمرے کے لیے جاتے آتے رہتے, دن رات مہمانوں کا ہجوم ہوتا ہے, بعض اوقات آج میں رات کو 2 بجے پہنچتے خانقاہ کو, حضرت دروازہ ڈب ڈب دروازہ جو ہے تو بجا رہا ہے, اور اٹھتے اس کو لے جاتے اندر, وہ کھانا وغیرہ ساری چیزوں کا جو بندوبست کرنے کے بعد پھر کہتے کہ آپ کو بڑی تکلیف ہوئی تھی. جس طرح قربانی کے حالات ہوتے ہیں بھائی, مالی جانی لوگوں کی خدمت کے لیے آدمی کمر باندھتے ہیں, ایسے تو نہیں کہ شکرانہ جمع کرنے کے لیے. مقامات حریری ویل گئے, مقامات حریری میں جس آدمی کا کردار ہے اس کا کیا نام ہے جو فرضی کردار ہے, اس کتاب دے ویل دے, امتحان دے پاس کر دے, جماعت ہے نام ضروری ہو. مقامات حریری ایک عربی کی کتاب ہے, عربی ادب کی. ادب اس کو کہتے ہیں کہ کسی بات کو خوبصورت مثالوں سے, خوبصورت الفاظ سے, شعر و اشعار سے اور بڑے سلیقے سے پیش کرنا. یعنی قرآن پاک نے پورا ادبی طرز نہیں اختیار کیا ہو, اس کا حقائق کا طرز ہے, حقائق کا طرز ہے اور اس کا ادبی طرز نہیں ہے. ہاں جی, عجیب و غریب بات ہے. اور یہ جو مقامات حریری نے کیے نا, اس کا ایک فرضی کردار ہے. اس بڑوں نے کتنے مقالے, 54 کے 55 مقالے لکھے ہوئے. یہ ایک آدمی ہے, میں بس یہاں پر آیا تھا, ہم بیٹھے ہوئے یہاں پر آ کر کھڑا ہو جائے گا. میں نے کہا جی آپ کون ہیں, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں تو یہ غریب مریض مسکین محتاج آدمی ہوں, کچھ عرض کرنے آیا تھا, آپ عرض کریں. تو 2-4 منٹ بولتا تھا نا تو سب اس کی مٹھی میں. پھر کہتا کہ ادب جو ہے تو ناپید ہو گیا دنیا سے, اور ادب کے بغیر دیکھیں کوئی بات کرنے کا کیا سلیقہ ہوتا ہے اور کیا لطف ہوتا ہے, اور ادب کے بغیر تو ایک تو ادب بڑے چھوٹے کا ادب نا, ایک ادب یہ لکھنا لکھانا جس کو کہتا ہے, ادب کے بغیر تو جو ہے کوئی چیز کیسے مکمل ہو سکتی ہے جی. اور میں دیکھے میرا یہ نام ہے, یہ علم میرے پاس ہے, میں اس کو پھیلانا چاہتا ہوں, میرے پاس تو ایک جان ہے, جان میں نے وقف کر دی, اس کی مال کی ضرورت ہے, اب مال چاہیے مجھے. تو سارے بس ہو جاتا ہے جی, وہ عبدالرحمان صاحب ہوتے ہیں, نذیر صاحب اپنے جی, نذیر صاحب اپنے کی واقعی دیکھیں کیسا آدمی ہے, کتنا قیمتی آدمی ہے, محتاجی کیا تو کام نہیں کر سکتا, بس سارے جی پیسوں کا انبار اس پر لگا لیتے ہیں, وہ سارے پیسے سمیٹ کر یہاں سے نکل کر لاہور پہنچ جاتا تھا, وہاں پر آرام سے عیش کی زندگی گزارتا تھا, ختم ہونے کے لیے ہوتے پھر ایک کاروائی کرتا تھا دبا سے دیکھنا جی, وہ تو پھر وہاں دوسری کاروائی کرتا. ایک بادشاہ کے دربار میں گیا, اس نے کہا کہ میں غریب مسکین آدمی ہوں اور میں آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں, مجھے ضرورت. انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ میرا نام ہے اور میں اس طرح ادب کا ماہر ہوں. انہوں نے کہا ادب کا کیا ماہر ہو؟ کہ چلو تم مجھ سے جو ہے مانگتے ہو, درہم مانگتے ہو یا دینار مانگتے ہو, اس کے بارے میں کچھ باتیں کرو. تو اس نے فی البدی ایک نظم سنائی کہ درہم کیا ہے اور اس کے دو طرف ہیں, کتنا خوبصورت ہے درہم. تو بہت خوبصورت ہے لیکن آپ کی خوبصورتی اس سے زیادہ ہے, اور درہم سے سارے کام چلتے ہیں, اس کے بغیر کوئی کام نہیں چلتا ہے. کسی کے ہاتھ میں درہم نہ ہو تو اس کا کیا ہوگا, لیکن جس کے ساتھ آپ کا ساتھ ہو تو وہ تو دس کے آگے درہم کیا ہے. آج تو اس نے جو بیان کیا اس نے پہنچانے کا سب تو کمال کرتے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ باتیں بنانا بھائی خلافت نہیں ہے, کہ باتیں بنانا مجھے آ گئی, تقریر کرنی مجھے آ گئی, لوگوں کو متاثر کرنا مجھے آ گیا. میں تقریر کر سکتا ہوں, میں آدمیوں کو جوش دلا سکتا ہوں, میں آدمیوں کو رلا سکتا ہوں, میں آدمیوں کو ہنسا سکتا ہوں, یہ تو فن ہے. آیات آباد میں ہماری مجلس ہوتی تھی نا, وہاں ایک آدمی کھڑا ہوا, خوبصورت کراکلی ٹوپی, خوبصورت داڑھی, واسکٹ اور کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اور دیکھ رہے سے اندازہ نظر آتا ہے کہ جب یش نگر خان نبی تگڑا زمیندار ضرور تھے. دیکھ رہے نظر آ رہا ہے نا جی, کہ اگر یش نگر مردان کے قوانین میں سے نہیں ہے تو تگڑا زمینداروں میں سے ضرور ہے. کھڑا ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں لاہور جا رہا تھا, میں کہاں سے آیا ہوں, اور وہ میرے پاس اتنے پیسے تھے اور کھڑے سے کی تھا اس طرح کی, اور ہاتھ اس کا نیچے سے نکل گیا کٹا ہوا جیب میں رویا نا. تو یہ لوگ اٹھے گا اس میں جو پیسوں کی بارش کرنے کی روٹ, تو میں بھی دیکھ رہا تھا, میں نے کہا کہ بڑا سارا پڑھتا رہا ڈرامے والے پورے رشتے دار کسی ڈرامے کو سمجھ نہیں گئے کہ پشاور کا کرے گا, چار پانچ جگہ کا دورہ کر لے گا ایسی بڑی جگہوں کا, اور اس کے بعد ڈاڑی مون کا پتلون پہن کر اس نے چھ مہینے خرچ اس کا ہو گیا لاہور کا. ہمارے شہر میں سرور موٹر ہے, سرور موٹر, یہ سرور موٹر والے ان کا جو بڑا تھا عجیب اللہ نبی حضرت مولانا صاحب کا مرید ہوتا تھا, ہمارا بڑا دوست تھا میرا بھی, عمر میں بڑا تھا لیکن بڑی ہماری دوستی تھی. اس کا بھائی تھا, اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ایک آدمی آتا تھا ہاتھ میں اس کے اکسرا ایسے پڑے پرانے کپڑے اور سر اس نے سر کیا ہوا, اور ہماری دکانوں کے آگے سے گزرتے ہوئے بھیک مانگتا تھا, تو کہتے صاحب آ جاتا سال میں نظر آتا تھا. اس نے کہا ایک دفعہ میں لاہور سے ہوائی جہاز میں چڑھا فلائٹ میں, تو ایک آدمی ویل ڈریس پتلون وغیرہ پہنے ہوئے اور وہ جو میرے ساتھ چڑھا تو کہتے میں نے اس کو اتنی بار دیکھا ہوا تھا اس کو بھیک مانگتے ہوئے, کہ میں نے کہا کہ تو وہ نہیں ہے, خان صاحب بڑے ہوشیار ہو, خان صاحب بڑے ہوشیار ہو, آپ نے مجھے پہچان لیا. دیکھیے یہ آئی حال تھا شیخ, اور لطیفہ آپ کو سنو, ہمارے شیخ بہادر صاحب تو آپ کو یاد ہے نا, ہمارے استاد تھے, پروفیسر تھے ہمارے, اور میرے استاد بھی تھے, عمر بہت بڑے تھے مجھ سے لیکن بے تکلف دوست بھی تھے. تو اس نے سنایا, اس نے کہا خبر آ رہا ماحول فیچر ہو بولو اخبار کے, تو میں سنے بولو, تو اس نے کہا کہ فیچر میں بڑا کہ ایک آدمی ایک سڑک کے کنارے گزر رہا تھا تو اس نے آدمی نے اپنا کپڑا ڈالا ہوا بھیک مانگ رہا تھا, تو اس نے اس کے لیے 10 روپے پھینکے, اسے 10 روپے پھینکے. تو جب گھر گیا تو اس کو خیال آیا کہ 10 روپے کے ساتھ سونے کی انگوٹھی یہ پھینک دی میں نے. بڑا پریشان ہوا, آیا وہاں پر, وہ لوگوں سے پوچھا ادھر ادھر کے, کسی کو پتا ہو, کرتے کرتے پتا چلا کہ فلاں جگہ پر ایک جگہ وہ وہاں رہتا ہے. یہ چلا گیا اس جگہ پر, اس نے دیکھا وہ فلیٹ, خوبصورت فلیٹ ہے اس جگہ پر. اس نے اس آدمی کا نام لیا تو آدمی نے پکڑ کر اس کو پہنچا دیا ایک فلیٹ میں. اس نے دروازے پر دستک دی, ایک لڑکی نکلی خوب ماڈرن ویل ڈریسڈ, ہاں جی جیسے نسیم صاحب میں نے گڑبڑ شیو بابا جی ترشی بور نہ پاتے کڑے بابا جی. اس نے سادمی کا نام لے کر کہا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا آپ سر سے ملنا چاہتے ہیں, صاحب سے ملنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. صاحب ملنے کے لیے آئے باہر, باہر نکلا وہی آدمی اور خاصے صحیح کپڑوں میں اور صحیح, کیونکہ اتنے وہ اعلیٰ فلیٹ میں رہ رہا ہے, جگہ پر رہ رہا ہے. تو میں نے اسے کہا جی آج میں نے آپ کے لیے 10 روپے پھینکے تھے, ساتھ انگوٹھی پھینک دی تھی. تو اس سے کہا فکر نہ کرو, کہتے ادھر گیا اور وہ سارا کپڑا اس نے ابھی کھولا نہیں تھا, اس نے ابھی اپنی برائی کھولی نہیں تھی, اس کو اٹھا کر لایا, کہتے میرے سامنے اس کو پھیلایا. تو اسے کہا ہاتھ مارے, آپ بھی ہاتھ مارے, میں بھی ہاتھ مارتا, جب ہاتھ مارے تو انگوٹھی نکل آئی بیچ میں. تو اس نے کہا خان صاحب انگوٹھی اپنی لے اور جائے. اخلاق سے وہی چما ہمارا کھڑ گیا جی, انہیں بکڑا ڈال پا جی, دیتے نصیفہ مارو. پیر بہل شاہ صاحب کا گدری شیر کا بیٹا آیا تھا نا, نصیر الدین صاحب کا وفات ہو گیا, نصیر الدین صاحب اچھا شاعر, اور کسی کالج میں پروفیسر ریٹائر ہوئے کہیں سے. تو اس نے ایک آدمی آ کر مرید ہو گیا جی, مرید ایسا ہو گیا کہ پیر دبانا اور بیٹھے رہنا. پھر کچھ دن مریضی کرنے کے بعد ایک دن چابیاں لے کر آیا, کیا چابیاں کس چیز کی ہیں؟ نئی پجرو گاڑی ہدیہ میں لایا. چلو جی سال وہ گاڑی چلاتے رہے, یہ خدمت میں آتا رہا, پیر دباتا رہا. پھر دوسرے سال آ گیا, چابی لے کر آ گیا کہ یہ کیا, نے کہا تو وہ چابی مجھے دے دیں, یہ نہیں دیتے, ماڈل میں نے بدل دیا آپ کا, پرانا ماڈل میں لے جاتا ہوں نیا ماڈل. اچھا جی ماشاء اللہ. تو آپ کام کیا کرتے ہیں؟ نہیں کام مزاربت کرتے ہیں, لوگوں کا پیسے جمع کرتے ہیں, اس نے کاروبار چلایا, اللہ نے برکت کی ہوئی, آپ پر اللہ کی دعا ہے. تم نے کہا کہ اگر ہم بھی انویسٹمنٹ کر دیں تو ہاں آپ انویسٹمنٹ کر لیں. پیر صاحب نے 40 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کی. اور اس 40 کروڑ میں سے بس ایک پجیرو وصول ہوئی. آدمی غائب, آدمی غائب, پیر صاحب پر ہارٹ اٹیک اور بس قبر میں آسودہ ہو گئے. تو پیر صاحب کے کون سے پیسے تھے؟ ان کی جو ہے دربار کا جو ہے نا, اس میں ہر وقت وہ قوالی بجتی ہے, مسجد کی جو ہے نا اس میں آپ نماز پڑھیں تب بھی آپ قوالی سنیں گے. امام صاحب کو آپ اگلے سو تو سنتے ہو گے, پچھلے قوالی سنتے ہو گے. اب ایک دفعہ گزر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ یہ ہمارے سلسلے کے بزرگ گزرے ہیں تو مزار پر فاتحہ پڑھ لیتے ہیں. مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے کہ قوالی لگی ہے ٹنگا ٹنگا ٹنگا, تو کر کے رات خیال ہوا کہ مسجد میں دورے کار پڑھ لیتے ہیں. مسجد میں دورے کار پڑھنے کے وہاں بھی آواز, مدرسہ چل رہا ہے ان کا, وہ بھی سبق بھی پڑھا رہے ہیں, ساتھ دل پشوری بھی کر رہے ہیں. سننے سے باہر آ جائے. تو یہ پیسے جمع کرنا میرے بھائی اور وہ کرنا وہ تو کوئی فن ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہمارے بڑے حضرت صاحب مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا, ان کی جو مجلس خانقاہ میں ہوتی تھی تو یہ بالکل نہیں بولتے تھے. بیان مثلا ایک سے بیان کرایا, دوسرے سے بیان کرایا, تیسرے سے بیان کرایا, کبھی کبھی ایک دو جملے بول لیتے تھے. نہیں تھا تو یاد دے آؤ یاد رکھنا کلا کلا یو دعا ٹکے بھائی وہ دعا ڈے ٹکے بھائی والے بات نما پوچھانتے باتوں مقرر سڑی خدا پاک تقریر رکو ماں داسی تقریر رکو جی خلق خلق وہاں ٹوپو نا وہ ماں تخلق نہ دے تو خلق روا نہیں. سبحان اللہ جی. اگر مولانا غیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے رائے ونڈ کے امیر رہے ہیں, اور رائے ونڈ جو ہے یہ بنایا ہمارے حضرت شاہ عزیز دواجو دل بھی رحمۃ اللہ علیہ ہے, حضرت مولانا صاحب کے پیر تھے, بنایا انہوں نے ہے. پھر اس کے پہلے امیر اس کے مولانا غیر شاہ صاحب ہوئے, اور یہ بہت کامل آدمی تھے, بہت کامل, بہت پختہ علم والے اور بہت غیرت والے, تقوی والے اور بہت فہم و فراست والے آدمی تھے. مہینے میں یا دو مہینے بعد تین دن کی چھٹی کرتے تھے نا, تو اس میں ان کا گاؤں جو ہے وہ مانسرا سے ہے, اوپر پہاڑوں میں کوئی 30 میل آ گیا تھا, پھر گاڑی اس سے کر پیدل بھی اس میں چلنا ہوتا تھا, وہاں ان کا گاؤں تھا. تو ایک جب جاتے تھے تو اس زمانے میں فاصلہ بہت لمبا ہوتا تھا نا, رائے ونڈ سے آ کر پنڈی میں رات ان کی آتی تھی, پنڈی میں دارالعلوم رائے ونڈ والوں کا ایک مرکز میں. تو ایک مفتی صاحب نے کہا, حضرت صاحب تشریف لائے رات کے, ان کے بارے پاس قیام تھا, طلباء سارے ان کے پیچھے پڑ گئے کہ حضرت کے مولانا صاحب ہمارے لیے بیان کرو گے کہ بڑا مشکل سے لاکھ ممبر اور بٹھایا. تو انہوں نے کہا, برخورداران, ہم نے بزرگوں سے سنا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, جس دن نے سنا تھا آج تک جھوٹ نہیں بولا. بزرگوں نے کہا غیبت نہیں کرنی چاہیے, جس دن سنا تھا آج تک غیبت نہیں کی ہے, اور میں کیا بیان کروں, اللہ پاک صاحب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دو خبریں اگڑے گا نا, وہ سیدا کوتا ٹنگ سے وارتا کرنا کو وقت پتہ لگی بھی. دوسرا آپ سے پہلا عرض کیا تکمیل ہے, دوسرا عرض کیا خلافت ہے, خلافت کے بارے میں بات ہوئی ہے جی, کہ یہ تو جن لوگ جو لوگ خدمت فہم و فراست بات کو آگے بیان کرنے کا سلیقہ, اور خدمت خلق اپنے آپ کو وقف کرنے, اپنی جال مال جان کا وسائل کو سب چیزوں کو وقف کر کے, اور اس کے ہے خدمت خلق کے لیے قبر باندھے. ہاں جی, ایسی بات نہیں ہوتی ہے. اور اصلی چیز نسبت ہے, نسبت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق پیدا ہو جائے, بلا پاک کا تعلق پیدا ہو جائے, یہ تو وہ جب قبولیت ہوتی ہے تب ہوتا ہے. آدمی بجلی کی وائرنگ کرا دیتا ہے, فٹنگ کرا دیتا ہے, فریج رکھ لیتا ہے, ہیٹر لگا دیتا ہے, گھنٹی فٹ کر دیتا ہے, اے سی لگا لیتا ہے, اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, بجلی کی مشینیں گرم پار کر, بجلی کی استری رکھ لیتا ہے, اور کیا مشینیں ہیں جی بتائیں جی, مطلب کہ وہ کیا کہتے ہیں, گیزر بجلی کا رکھ دیا اس نے, ہاں جی, اوون رکھ دیا, مائکرو ویو رکھ دیا, ساری باتیں رکھ دی, ساری پڑی ہوئی ہیں, کوئی چیز کام ہی نہیں کر رہی ہے. باپ ڈالا درخواست منظور کی, اور آدمی آیا, اس نے تار پکڑی, اس نے جو ہے اس کے ساتھ کھمبے کے ساتھ لگائی مروڑی, بس اندر جو لہر آئی بجلی کی, ہاں جی, ہر چیز میں تاثیر ہی تاثیر. جی, فریج سے برف, ہیٹر سے آگ, گھنٹی سے آواز, ایئر کنڈیشنر سے ہوا, ہاں جی, اور مائکرو ویو سے گرم گرم جو ہے تو کباب نکل رہا ہے. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ شعر پڑھتے تھے پہلے بجلی سی کوندھی, پھر کچھ خبر نہیں ہے, جو پہلو میں دیکھا تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے, پھر نعرہ مارتے تھے چھٹکوا دے. تو نسبت ہے جب اللہ پاک قبول فرمائے تو نسبت تب ہوتی ہے جب قبول فرمایا نا. تو نسبت جو ہے تو منگنی کو اور نکاح کو بھی نسبت کہتے ہیں نا. تو آج کل نسبتوں کا جو حال ہوا ہوا ہے. آج صبح میں نے ان ساتھیوں کو کہا تھا کہ شاید سدا 8 بجے نکلیں گے اور میں 9 بجے نکلا, کوئی پتہ نہیں 9:15, 9:30 چلے. تو انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا امریکہ سے ٹیلی فون آیا تھا, آدمی نے گھیرا ہوا تھا. تو اس لیے میں اب نے کہا کیا کریں. دوسرے آدمی نے, وہ آدمی بھی باتیں میں کفر کی باتیں کر رہا تھا. اب میں نے کہا ہو سکتا ہے میری 2-4 باتوں سے اس کا ایمان بچ گیا اگر, اور کفر کی طرف نہ بڑھا, تو اس لیے میں رک گیا جی. تو ہمارے صوبے کے نامی گرامی افسر کی بیٹی تھی, اس کی شادی ہوئی, انہوں نے شادی کر کے رشتہ کر کے دے دیے, 36 لاکھ روپیہ اس پر اس کا خرچہ آیا ہے باپ کا. جب لڑکی کھاؤں کے گھر اس نے کہا کہ میری تو آپ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے, میری تو انڈرسٹینڈنگ دوسری جگہ پر تھی. آئی ڈو ناٹ لائک یو ایٹ آل, ہاں جی, سم بڑی ایل سے مجھے ہارڈ, میں تو آپ کو پسند ہی نہیں کرتی, کوئی دوسرا میرے دل میں ہے. تو اب اس طرح ہے کہ مجھے 2 طلاق, تاکہ خواہ والدین کے سامنے ہی میری بدنامی نہ ہو, اور مجھے فارغ کر کے بھیجو, میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. خیر ان کی طرف سے بھی کیس میرے پاس آیا, دوسرے ان کی طرف سے بھی کیس میرے پاس آیا. میں نے کوئی 2-3 مہینے 4 مہینے محنت کی اس میں, اتنا میرا بس سمجھ ہو سکتی تھی. لیکن وہ میرے سامنے لڑکی کہتی تھی کہ ٹھیک ہے, اور پھر جب وہ جاتی تھی پھر وہ جو خاون کی اطلاعات بھی کہتے کہ تمہارے سامنے کہاں کیا, کچھ بھی نہیں ہے. یا اللہ پاک اب کیا کریں. آج اس کا جب کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب خدا نے ماڑے سخت گلے تھے, ماں چلتا حرام نے نکڑی دادی دادی دادی. اس نے کہا کہ اس نے جس وقت وہ ہوئی ہے فیصلہ یہ ہوا تھا اس کے باپ کے ساتھ جرگے میں, جرگا بھی تھا عورتوں کا, یہ کسی بات کو فیل کرنا چاہو اور اس پر بے اعتبارہ فیصلہ کرنا چاہو تو عورتوں سے کرایا کرو. اس نے کہا خدو جرگا شے ہوا تو اس میں فیصلہ کیا تھا کہ ہم ان کی چیزیں دے دیں گے, ہماری چیزیں دے دیں گے اور اس مسئلے کو ختم کریں گے. تو پھر میں نے اس کو سمجھایا تھا, میں نے کہا تو اس کے والد کو کہنا کہ کھلا کہو کر تو میں کھلا اس کو دیتا ہوں. تو اس نے کہا کھلا ہو ڈیر بیا عدالتی کاروائی بھی یا ڈیر بھی ہو تاس وہ کڑے کہ منگا مم کڑی گو بس منگا خبر آؤ کڑا کہنا تو ورتا طلاق ور کا. تو اب اسے 15 منٹ میرا وقت ضائع کیا, میں اس کو پوچھتا ہوں پھر تا طلاق ٹکے ویلے دے کھلا ٹکے ویلے دے آخر کی تاس خبر آؤ کو منگانا, پھر بات کو موڑتا ہے موڑتا ہے موڑتا ہے. پھر تو میں نے کہا یا ذرا ورا تو ہم جتا طلاق ٹکے ہوا لو کھلا ٹکے دے ہوا لو پھر طلاق ٹکے میں ہوا لو کہ تو اس کے باپ نے ہم پر مقدمہ کیا ہوا ہے کہ اتنے پیسے ہمارے ان کے ذمہ یہ ہے ہٹکے کھڑے دیکھنا تو یہ گھر کھڑے ہے کہنا آؤ پولیس والا کھڑے ہو پوچھ دو طلاق ٹکے تھا نا وہ اکلو دوست اس کا سارا مارا پر ثابت ہو گیا. وہ سب آپ عدالتی لحاظ سے آپ کچھ بھی نہیں لے سکتے. وہ خدے نے جی گلے کے جو خدے نے تمہارے گلے دے ددے ہم دتے اس فائدہ نشتے سے خدا گلیوں کا سرکار ہوئی آپ ماؤ جو سو سو تور کو مائی مائی آئی ایم ہیئر ٹو ہیلپ ہیلپ یو اینڈ ٹو سرو یو اینی ٹائم اف یو وانٹ ٹو کم اوور ہیئر تو ٹیک می ٹو ہز فادر اینڈ مطلب کو باپ اس کے باپ کے پاس مجھے لے جاؤ اور بھی جرگا بٹھاؤ تو ہم اس کے ساتھ بات کر لیں گے. پھر تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. اب دوسرے آدمی آج اب سے اثر کو اس نے مجھے میرا مغز کھایا کہ بیٹے کا نکاح ہوا تھا اور لڑکی کو لے کر آئے نا, لڑکی کو جب لے کر گئے ہیں تو لڑکی نے زیورات میورات کپڑے جتنے شادی کے ہوتے ہیں یہاں گھر پر چھوڑے ہیں, اور وہاں جا کر جو دلہن گھر میں داخل ہوئی ہے اس کا دلہن والے کپڑے بھی نہیں تھے. اس نے خاوند سے کہا کہ میں میرا کسی دوسرے کے ساتھ تعلق ہے, میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اور تو میں نے کہا اسے کہا کہ اجی صاحب نکاح سنگا شو وہ جو کل امنگ تھا وہ قبول دے نہ بابا میں قبول دے. تو میں نے کہا سے یہاں بختا تھا خود کہا ہی نہ ہو شو تو دوبارہ تو پوچھ دے. ہاں جی یہ آپ کے معاشرے کا حال ہے وکیل صاحب, آپ وکالت کرتے ہیں جی, اس کو بھی وکالت میں ڈالو, اس کو بھی ساتھ لے جاؤ تو کچہریوں کا جی, اس کو وکالت میں ڈالو جب تک اس کے اور کوئی انٹرویو نہیں ہوتا, کچھ وکالت تو کرے آپ کے ساتھ. ہاں جی یہ آپ کے معاشرے کا حال ہے. ہاں جی تب کیا کرو گے؟ اس مک سب مارے پات اس کا بیان کو. ہاں جی اس میں پہ جی باسل کو جی. ہاں جی لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.